Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. Vil du investere i aktier til nogle af markedets laveste priser på en brugervenlig investeringsapp, Saxo Investor? Hør mere efter podcasten. Millionærklubben fra Jørn Investor med Signe Terp. Børsklokkerne har ringet, klokken har passeret 9, og det er blevet tirsdag i Millionærklubben. I dag skal det handle om aktiebobler, og mere præcist om der er en boble i AI, altså selskaber, der på den ene eller anden måde beskæftiger sig med kunstig intelligens. Vi skal også forbi en lidt ældre aktietrend, ESG, for der er nemlig nye regler på vej, som måske vil skille bukkene fra forne. Som altid er der ingen Millionærklubben uden dygtige gæster i studiet, som Michel Nørgaard, senior aktiestrateg i Jyske Bank. Godmorgen og velkommen til dig. Og Lars Skovgaard Andersen, investeringsstrateg i Danske Bank. Godmorgen og velkommen til dig også. Godmorgen. Vi skal tage hul på AI-snakken lige om lidt, men vi skal som altid forbi dagens marked og nyheder derude først. Så Michel Nørgaard, vi starter faktisk lige med dagen i går, fordi C25-indekset lukkede med en rigtig, rigtig flot stigning på 1,5% mandag. Hvordan kunne det gå til? Ja, hvis vi kigger på Danmark, så havde vi jo lidt efterslæb efter vores Kristi Himmelfartsferie. Så det betød, at vi skulle lige op og få indhentet noget af det positive, som USA og Europa egentlig havde, hvor de var steget rigtig pænt her i løbet af torsdagen. Så må jeg så sige, ja, så kom der lige lidt dyp i forbindelse med fredagen. Men generelt set, så var der for noget efterslæb, som de danske markeder skulle indhente, og det var altså derfor, vi også så blandt andet de her positive stigninger. Dog godt hjulpet af nogle også positive selskabsnyheder, blandt andet fra Genmap og Novo Nordisk. Og måske skal vi prøve at dykke lidt ned i nogle af de positive nyheder, vi havde. Genmap, der i går fik godkendt deres kræftmiddel i USA. Vi havde Novo Nordisk, der var ude med noget nyt omkring deres orale, altså deres pille til fedmemidlet Wegovy. Hvordan er det kan påvirke Novo Nordisk, at de nu kommer ud med sådan en pilleudgave af deres fedmemiddel? Jamen, i og for sig er det ikke noget synderligt banebrydende i forhold til, at de kommer ud med den her nye pilleform. Det har vi egentlig gjort i lang tid, hvor de har kommet ud med de her såkaldte orale faser med lægemidler. Men det, der er interessant, det var jo, at de kom ud og præsenterede et data fra et studie i løbet af weekenden fra Novo Nordisk. Blandt andet, at Wegovy, de vil nedbringe den her risiko for hjertesygdomme. Og det er en af de ting, som rigtig mange læger holder øje med, ikke mindst de amerikanske sundhedsmyndigheder. Jamen, hvor gode er de her? Kommer de ud og påvirker sundheden i forhold til folk i forbindelse med hjertekarsygdom? Det er noget, som man holder meget, meget øje med. Er det egentlig forsvarligt at bruge det her lægemiddel eller ej? Og der kan man sige, at der gik de i hvert fald ud og viste det her. Det nedbringer den her risiko for hjertekarsygdom rigtig meget i forhold til mange andre produkter. Det var i hvert fald noget af det, som endnu en gang var med til at understøtte de her rigtig gode potentiale i forbindelse med Wegovy, at det er altså et rigtig godt produkt, vi har med at gøre her. Okay, så det hjælper simpelthen ikke kun på fedme lige umiddelbart, men også på hjertesygdomme, det lyder. Ja, eller i hvert fald sænker risikoen for hjertekarsygdomme, for som med alt andet lægemidler, så er der jo såkaldte bivirkninger, og i forbindelse med Wegovy, jamen der kan vi i hvert fald se, at risikoen for hjertekarsygdomme, det er i hvert fald noget, som der bliver sænket rigtig meget. Og som man også ved i forhold til fedme, ja, så er der altså noget, der kan jo også gå ind og påvirke kardiovaskulær, altså i forhold til hjertekarsygdomme, og det er altså også nogle ret vigtige ting, når man kan se, jamen det mindsker altså risikoen for, når man anvender det her produkt, som er god i. Mm. Og således altså nogle af de aktier, der stak lidt af på markedet i går. Hvordan ser det, står det til i dag på C25-indekset? For det ser jo lidt mørkere ud. Ja, det må man sige. Altså, det kan godt være, at aktiemarkedet i hvert fald har taget en lille puster efter i går, hvordan det var, at det steg. Og der må man sige, at efter at have været faktisk op med minus, eller undskyld, været nede med næsten en procent, jamen, så er det blevet lidt mere positivt, må jeg så sige. Men vi er stadig nede med de her minus 0,70%, når vi kigger på det danske. Og så er vi lidt mindre nede, når vi kigger på de andre nordiske og europæiske aktiemarkeder. Men generelt set så peger pilen nedad i forhold til, hvad de gjorde i går. Og det kan jo nok være, at investorerne siger, at nu har vi fået indhentet det efterslæb. Lad os lige prøve at tage en lille booster i forhold til hvad der sker på markederne i dag. Yes. Og noget af det, der altså sker på markederne i dag, det er, at vi får PMI-tal for både eurozonen og USA. Og Lars Skovgaard Andersen, PMI-tal, hvad er det nu lige, det er? Jamen, det er tillidsindikatorer, hvor man er ude og spørge selskaber, hvordan det går. Det gør man i servicesektoren og i fremstillingssektoren. Og de er sådan en ledende indikator for, hvordan det kan gå for aktiemarkederne. Vi kan se, at når de her indikatorer, når de er under 50, så er der aftagende aktivitet, og når de er over 50, så er der tiltagende aktivitet. Og vi kan se, at det bedste tidspunkt faktisk at have rigtig mange aktier, det er, når de er faldet, og der har været aftagende aktivitet længe, og de så begynder at vende rundt, så begynder det at være rigtig interessant at ramme det der svirp. Og så bliver det selvfølgelig også bedre, når det kommer op over de 50 og fortsætter lidt opad. Det vi sidder og kigger ind i, det er, at vi kan se, at servicesektoren har haft det rigtig godt. Det er der, hvor vi alle sammen har været her på bagsiden af covid. Der har vi været meget aktive med at bruge servicesektoren, og de har det godt. Og nu skal vi så se, om fremstillingssektoren også kan komme med. Og gør den det, jamen, så kan der godt være lidt mere juice i det her aktiemarked, så kan det være, at de kan køre lidt mere. Og det er derfor, investorerne er så optaget af de her data, der kommer i dag. Okay. Og et sted, hvor tallene i hvert fald var over de her 50, Lars Gård, som du siger, er sådan vendepunktet for, hvornår tallene er gode eller ikke gode, det var i Japan, som jeg udkommet med deres PMI-tal her til morgen. Og det japanske aktiemarked, som jo også er sådan ret meget i hopla. Hvad er det for en historie, der sker i Japan lige for tiden? Jamen, det er jo den her historie om, at lige pludselig hører vi om et indeks, der slår all time high, eller årets højeste i hvert fald. Og det er et indeks, som vi danskere har man haft med investeringer at gøre i mange, mange år, ligesom mig i hvert fald, så er det ikke første gang, vi hører om, at japanske aktier er super spændende. Og nu kommer det. Nu får de endelig lavet op med den her struktur, der er. Den meget mærkelige struktur, de er meget krydsejerskab. Det har været sådan mere fokuseret på at holde fast i magten, end måske lige når de har haft den her investorvenlige tilgang, som vi kendetegner med Europa og USA. Men nu skulle det være. Nu skal det være. Og en anden ting, der også begynder at tale lidt for, at der kan ske noget nyt i Japan, det er, at de endelig har fået noget inflation. Det vil sige, i årtier har de kæmpet med at få noget inflation. Og når der ikke er inflation, så er der en tendens, at du holder pengene, fordi de mister ikke værdi, så hvorfor skal man begynde at bruge dem? Hvis der kommer lidt inflation, så begynder du at aktivere din økonomi. Så du har, at det ser ud som om, de begynder at være mere investorvenlige. Du har en økonomi, der bliver aktiveret, og så har du sådan nogle ikoniske investorer, som Buffett, der lige pludselig begynder at købe endnu mere op i japanske aktier, så begynder der at komme noget opmærksomhed mod det. Mm. Og Michelle Nokker, du nåede også lige at sige til mig, inden vi gik i studiet, at I havde også en lidt kig mod det japanske marked. Hvad er det egentlig, der karakteriserer aktierne derover, altså lige ud over de steder 20% år til dato? Jamen det er jo, at som, når du som en dansk investor kigger på Japan, så for det første, der er to ben. Det ene, det er selvfølgelig valutaen, som vi har været inde meget med at snakke om. At når yenen den svækkes, ja, så er det godt for japanske virksomheds konkurrenceevne, der vi snakket om rigtig meget. Og det er altså i hvert fald noget, der kommer til at få aktiemarkedet til at stige. Men omvendt, så er det også, at man ligesom skal holde sig for øje, at når det er, at yenen den svækkes, jamen så har det også en negativ effekt, når man ligesom veksler det om til danske kroner. Så der får man altså en lille negativ valutaeffekt, i hvert fald når man kigger derfor. Så hvis jeg egentlig går ind og kigger på, ja, det har været all time high i forhold til, eller i hvert fald virkelig outperformet rigtig pænt det japanske aktiemarked, jamen når vi egentlig går ind og tager valutaeffekten med i det, så er det performet på nogenlunde på samme vis som Europa. Så på den måde, så er det i hvert fald noget, man skal holde sig for. Det er også derfor, som Lars og jeg vil snakke om, inden vi gik i studiet, derfor mange investorer, de faktisk holder sig væk i forhold til Japan, fordi at du netop har hele det her valutaspil, som man har snakket om rigtig meget. Mm. Okay, så altså en ekstra sådan valutarisiko, der trækker ned der, eller som man i hvert fald skal være opmærksom på som investor, eller Skov Andersen, du markerer. Ja, men jeg vil bare sige, at det er jo ikke værre, end hvis vi ligger og køber svenske aktier. At der kan vi jo virkelig tale om, at du har tabt rigtig mange penge på nogle gode svenske selskaber. Så jeg er helt enig om, at det er det, der har været problemer, og det er det, der har holdt os tilbage, fordi hver eneste gang, vi næsten har været inde og skulle have den her historie, så er det endt med sådan en nulbong, fordi valutaen er kørt den anden vej. Vi er så ude nu at tro på, at valutaen kommer til at stabilisere sig lidt mere, og det er ikke ubetinget, at den skal falde herfra. Og alligevel så tror vi godt på, at de japanske aktier begynder at være lidt mere attraktive at kigge på, og det synes jeg er interessant. Det er det, der er lidt af den nye historie. Nu har man fået det her skub, og så skal det så være med, at vi skal kunne investere i dem, uden at de sådan taber værdien på valutaen. Men det er en risiko, hvis man køber japanske aktier. Og nu siger du, at I begynder at se på dem som værende mere attraktive, men betyder det, at I har ændret jeres sin vægtning af, hvor meget japanske aktier skal fylde ind på det følge? Nej, vi har fastholdt vores neutral, men vi gør mere ud af at fortælle vores kunder om den historie, der er i det. At vi synes, der er nogle ting, der har ændret sig lidt. Og det, der er, det er, at vi implementerer ikke de her ting automatisk. Det er en rådgivningsportefølje, så vi taler med vores kunder og siger, prøv at høre, det er de her ting, vi synes, du skal kigge på. Og så lytter kunderne på det, og så nogle gange synes de, det er en god idé, og så vil de gøre det. Og der fortæller vi altså den her historie om at sige, prøv at vi bliver nødt til at kigge på det her. Også fordi, at Europa har oplevet, har haft det rigtig, rigtig godt, og det har de haft, vi har haft det i Europa. Blandt andet, fordi gasprisen er faldet så meget. Og nu kommer vi hen til sommer, og det kan godt være, at amerikanske investorer, når de sidder og kigger på Europa en gang til, siger, skal vi tage chancen, og det bliver endnu en varm vinter i Europa, eller skal vi begynde at flytte pengene rundt? Så der er en risiko for, at noget af det nemme ligger bag Europa, og så vil man som amerikansk investor sidde og kigge på, hvor skal vi så flytte pengene hen. Så jeg tror, der er nogle af pengene, der godt kan begynde at gå til Japan. Okay. Så Michel, i Danske Bank, der begynder de også at snakke lidt mere med kunderne om japanske aktier. Er det også noget, I gør i Jyske Bank? Vi har fastholdt i hvert fald vores neutral vægt, ligesom Danske Bank også gør. Og der er ikke noget negativt overhovedet at sige om Japan. Men som sagt, vi kan se, at vi har fået den her såkaldte genåbning, ligesom vi også har set på mange af de andre asiatiske lande. Men samtidig så har vi også set, at som vi også var inde og snakke om, at inflationen den er så småt begyndt at komme i gang. Japan, de er begyndt at få sparket noget af den inflation i gang. Det betyder, at folk begynder så småt at begynde at bruge nogle penge, og det er altså selvfølgelig godt for væksten, og dermed også for virksomhedens indtjeningsevne. En anden ting er så også, at så på den måde, så har vi altså ikke noget negativt overhovedet at sige i forhold til det, og så virksomheden, som vi også var inde på tidligere, jamen de understøttes altså også jo af den her svære igen i forhold til, at det også kan skabe noget, gavne deres konkurrenceevne i forhold til omverdenen. Ja, så der var altså lige lidt nyt om Japan. Det var noget helt nyt, ja. Som vi ikke har talt om før. Nej, det er simpelthen blevet tirsdag her i Millionærklubben, hvor jeg har besøg af Lars Skovgaard Andersen og Michelle Nørgaard. Hvis du sidder derude og vil blande dig i debatten, eller hvis du har spørgsmål til mine gæster i studiet, så send det endelig forbi mig på sms 42 42 0321 og husk at starte din sms med Mio. I den finansielle verdenshistorie, der har der været bobler her og der, og jeg vil næsten sige, ja. Ikke alle vegne, men ret mange vegne i hvert fald. Og nu peger den amerikanske storbank Bank of America i en rapport på, at der også er en babyboble på vej inden for kunstig intelligens, altså det, der også kaldes for AI. Lars Skovgaard, jeg ved, at du har kigget på den her rapport fra Bank of America. Prøv lige at starte med at forklare os, hvad er en babyboble? Jamen, det er jo noget med, at man er bange for, at der er en boble, men omvendt så er man ikke klar til at komme med kaldet om, at det er en boble. Man vil bare godt sige, at man synes, der er noget underligt, der foregår. Så de er faktisk ude at hæve deres target, Bank of America, fordi de kan se, at der foregår et eller andet, som gør, at de kan ikke være så negative på det amerikanske aktiemarked, som de var tidligere. Så de hæver takket på indekser, det er fordi, der er nogle selskaber, der oplever en øget indtjening, fordi der kommer noget øget fokus på kunstig intelligens. Og så kan vi se, at der er en række store banker, der er også ude og sige, at amerikanske selskaber, når de adopterer kunstig intelligens, så bliver de altså meget mere effektive. Så man er inde og sige, at der er nogle enkelte aktier, og det vil jeg også medgive. Der er nok nogle af de her aktier, der er kommet lige lidt langt frem, i forhold til, om de skal nå at tjene alle de penge på så kort tid, som investorerne har regnet ind i prisen. Og en af dem, det er jo Nvidia, som bliver rigtig spændende at se i morgen, når de kommer om regnskab. Kan de leve op til de ekstremt høje forventninger? Og selvom de måske skuffer forventningerne lidt på den korte bane, kan de så være gode nok til at fortælle historien om, hvordan det går i fremtiden til at holde det momentum. Aktien har outperformet S&P 500 med 100% i år. Så ja, der er nok nogle steder, hvor man kan være bekymret for, at der er nogle bobler, men jeg tror, det at sådan forbinde ChatGPT og så kunstig intelligens med hinanden og sige, at det er helt nyt. Glem det. Kunstig intelligens er ikke nyt. Vi har brugt det i 50 år, og vi bruger det. 85% af de selskaber, der udlægger regnskab nu herude og siger, at de skal investere i kunstig intelligens. Den bedst performede aktie i DAX'en i år og også sidste år, det er Deutsche Telekom. En aktie, som godt nok har et vækstben i USA med deres T-Mobile, men som i deres regnskaber ude at sige, grunden til, at vi kan levere de her gode regnskaber, er, at vi bruger kunstig intelligens til at få en meget bedre kundeoplevelse, og vi finder fejl og får rettet fejl meget mere, meget hurtigere. Og det har intet med ChatGPT at gøre. Det er kunstig intelligens, som vi er vant til at bruge. Så jeg tror, det, som Bank of America er bekymret for, det er de her enkle historier, som har fået et ekstra boost af den fokus, der er kommet på ChatGPT. Men det er vigtigt at forstå, at kunstig intelligens, det bruger vi alle sammen. Det gør I også, det gør vi, det gør I. Det er noget, der er helt normalt at bruge i store virksomheder. Men når de snakker om, at der simpelthen er den her mulige babyboble i AI, altså handler det så om bare, at der er enormt mange mennesker, der ligesom er begyndt at smide deres penge over i alle selskaber, der hedder noget med AI, eller hvad? Ja, og det er faktisk også lidt en... Der er to historier, fordi i den rapport, de er ude med, der taler de om Magnificent Seven i USA. De taler faktisk også om Magnificent Seven i Europa. Og de der 7 over i USA, det er inden for tech. Og de 7 i Europa, det er alle sammen inden for luksus. Så det er nogen, der i sig selv har været outstanding drivers i de her markeder. Og det, de er bekymret for, det er, om de her de kan køre af sig selv. Og hvis vi kigger på nogle af de vækstaktier, hvis vi tager de her AI væk. Selv før der kom fokus på ChatGPT, kunne vi godt lide de her slags selskaber. Fordi vi så ind i en periode, hvor væksten ville være lavere. Ikke nødvendigvis recession, men lavere vækst. Vi så ind i en periode, hvor det var vigtigt at have stærk kapital, stærke cashflows. Det vil sige, at vi vil godt have fat i de her lidt større selskaber. Og så meget gerne selskaber, der kunne drive deres egen vækst, som ikke er afhængig af økonomisk vækst. Og det er mange af de store tech-selskaber. Så det du har, det er, at du har en investorfokus, fordi de er rigtig gode at have, hvis du er på vej hen i en periode, hvor der er lidt lavere vækst. Så de er gode at have, og så kommer det her chat-GPT ovenpå, og så kan det godt være, at der bliver lige lidt for meget pres på nogle enkelte af de her store IT-selskaber. Det er det, der er problemet på den korte bane. På lang sigt, så er jeg ikke bange for dem, men det kan godt være, at der er lidt, begynder at være lidt bobletendenser i nogle af dem. Michelle, altså jeg kan huske dotcom-boblen, jeg kan også huske, der var en boligboble lige i finanskrisen. Altså det lyder jo ret negativt, når vi begynder at snakke om bobler. Og hvis vi snakker om bobler inde i AI, betyder det så, at man som investor skal holde sig væk? Som med alt andet, så skal man have sin sunde fornuft med. Kig på, jamen kan træerne vokse ind i himlen? Det kan de som bekendt ikke. Giver det mening i forhold til de her såkaldte selskaber? Altså det betyder ikke, at det er hele sektoren, der er noget galt med. Men der er nogle selskaber, som er løbet for hurtigt, og hvor forventningerne er alt for urealistiske høje. Så er det jo nok der, man lige skal være lidt varsom med at gå ind i den såkaldte aktie. Sådan er det jo med alt. Altså derfor vil jeg jo ikke sige, at den her sektor, den er dårlig overhovedet at være i. Det vil jeg slet ikke mene, som Lars også er inde på. Vi bruger det jo alle sammen, kunstig intelligens. Og man snakker rigtig meget om bobler, hele tiden kontinuerligt, at nu der er en boble her på boligmarkedet, nu begynder boble her inde i nogle forskellige sektorer og aktier. Så sådan vil det jo altid være, men at tale om en dotcom-boble, nej, det vil jeg overhovedet ikke sige på nuværende tidspunkt, men der kan godt være, som Lars også siger, der er nogle steder i selve sektoren, og de her selskaber, man siger, det er måske kommet lige lidt for højt op i forhold til prisforsættelsen. Så igen, have jeres sunde fornuft med derude, når der I kigger på de her såkaldte selskaber. Man kan sige, at der er jo også en fedmeboble, ikke forstå mig ret, men der bliver talt rigtig meget om de selskaber, der nu kan komme og lancere produkter, som kan gøre noget ved fedme. Det er lige så vigtigt, at man også får kigget på det, fordi vi ser de her overskrifter, og det er, du skal passe på med de her ting. Du skal ikke overgøre det. Har du vækstselskaber, så skal det stadigvæk være de store selskaber, der overlever i den her periode. Mm. Og de bliver lidt dyre, ligesom nogle af de selskaber, der har med fedme at gøre, de er også blevet rigtig meget dyre, for der er vi også gode til at indregne den der fantastiske indtjening, der ligger ude i fremtiden. Så alt det her, det hænger sammen. Pas på med ikke at overgøre det, jeg er helt enig. Ha' lidt af det her og være med på det, men du skal sørge for at fordele dine penge som altid. Mm. Og Michelle, nu var du lidt inde på, at der måske var nogle af de her selskaber, der var kommet til at løbe lidt for stærkt. Kan du sådan udpege mere? Altså, hvad er det for nogle selskaber, hvor man måske skal passe lidt på som investor, hvis man gerne vil ind i AI, og hvor er det, man måske kan have lidt mere ro i maven henne? Jamen, som igen jeg siger, hele vejen rundt, så bruger vi jo det her. Altså blandt andet, vi har jo været inde på Demant, er en af de selskaber, der anvender AI, altså kunstig intelligens, rigtig meget. Vi har også DSV, der anvender AI rigtig meget. Bare for at nævne nogle af dem, som vi kender rigtig godt herhjemmefra. Og det er jo ikke nogle selskaber, jeg nødvendigvis vil sige, at man skal passe rigtig meget på dem her. Nej, det er noget, de anvender i forhold til at gøre deres produktivitet bedre, i forhold til at automatisere det væsentligt bedre drift, men også i forhold til at kunne se, men hvor er kundeefterspørgselen? Hvad er det, kunderne egentlig efterspørger? Hele vejen rundt laver de her surveys og finder ud af, jamen, hvordan kan vi bedst muligt møde kundernes behov, også i forhold til, hvordan kan vi optimere vores drift og forretning allerbedst muligt. Så på den måde igen, som jeg siger, men det er jo to klokkeklare eksempler på, der vil jeg ikke sige, men der skulle jeg sælge med det samme alle de her aktier med det vunds, fordi at de anvender AI på ingen måde, fordi det jeg vil nødvendigvis ikke som investor tænke, men hov, Demant og DSV, er det nogen, der anvender AI? Ja, det gør vi, som vi også har været inde på her. Men er det nogen, som jeg vil sige, at det er en boble? Nej, det er det ikke, fordi det er jo ikke lige præcis det, de handler om. De anvender det. Kig på igen, hvordan anvender du AI? Det anvender du i forhold til at kunne forbedre din produktivitet, i forhold til at kunne forbedre din forretning og drift. Så det er præcis syvende og sidst, du kan være med til at booste din bundlinje og til gavn for investorerne. Okay, så sådan som jeg hører dig, Michelle Nørgaard, så er det fordi, at man skal skelne mellem, hvad er det for nogle selskaber, der måske udvikler AI, og hvad er det så for nogen, der anvender det i deres, ja, i øvrige anden? Ikke nødvendigvis. Du skal jo gå ind og kigge på, hvad er det egentlig, altså hvor ligger deres forventninger? Hvor er det, deres vækstforventninger er? Hvis du har en forventning om, at nogle fuldstændig urealistiske forventninger til at indtjeningen ligger langt, langt ud i fremtiden, du har ikke rigtig noget vækst, du har ikke noget her. Det skal komme om lang tid, jamen så er det jo der, man skal gå ind og sige på, at det her realistisk giver det mening i forhold til det her. Så det er ikke nødvendigvis i forhold til noget, der udvikler og skiller forne på bukkene så sort og hvidt, men gå ind og kigge på, hvor ligger de her forventninger? Har de egentlig kunne levere nu på det her? Eller er det noget, som der ligger 10-15 år i fremtiden? Altså så er det jo noget helt andet, vi kigger ind i. Og det er også det, vi gør, når hos os. Så har vi dem, der sidder med AI, og specielt lige selvfølgelig fokus på ChatGPT. Hvem er det, der har de byggeklodser? Mm. Og så hvor er det, de køber den service, de skal have for at udvikle det? Fordi de træner altså de her store modeller i øjeblikket, og så er der alle dem, der bruger dem. Kan vi finde dem, der er rigtig gode til at bruge dem? Ja. Jamen, så er det sådan nogle, vi også godt vil have. Så det er for simpelt at sige det, men der er nogle enkelte selskaber, der er stukket lidt for meget af, og dem skal man passe på med at have for mange af. Yes. Og nu nævnte du lidt selv Nvidia, som kommer med regnskab i morgen, Lars Skovgaard Andersen. Det er altså en aktie, der er afsted. Jeg tror, det er 114% år til dato. En aktie, der virkelig er reddet med på den her AI-bølge. Hvad er det, man som investor måske skal holde øje med i deres regnskab? Jamen, det er jo, om de kan leve op til de ekstremt høje forventninger, der er, om de er gode nok til at fortælle den historie, der ligger forud. Jeg kan huske, vi talte om den i starten af året, hvor vi begyndte at tale lidt om ChatGPT, og der var der selvfølgelig, at de leverer også ind til noget krypto, og de leverer også til PC, og det går jo ikke så godt, og alligevel så kom de bare ud og slog forventningerne, da de kom med regnskabet. Måske ikke var det så godt, men de kunne i hvert fald fortælle om, hvor godt det blev. Og det er jo det der, kan du, selvom måske regnskabet ikke godt nok, kan de fortælle historien om, hvor godt det bliver derude, jamen så kan den, så stiger den måske på selv et middelmådigt regnskab, men det vil være sådan en, hvor jeg siger, her i morgen aften, der kommer jeg til at sidde og holde øje med deres regnskab, og kommer til at holde øje med, hvordan den performer i eftermarkedet. Velvidende, at man skal altid passe på med at komme for hurtigt konklusioner på, hvad der sker i det eftermarkedet, for der kan være nogle positioner, der bliver lukket ned. Men sådan over de næste par dage, der får vi nok sådan lidt mere face value på at se, hvor meget hype har der været, kortsigtet hype på nogle af de her selskaber. Mm. Ja, men det bliver spændende at følge med i Nvidias regnskab. Men Lars Skovgaard Andersen, hvis du bare sådan skal pensle det sådan helt nøgternt og sådan helt generelt ud, hvis vi ser lige nu, at der er en boble i AI-aktierne, hvad er så konsekvenserne ved en sådan boble? Jamen, den tror jeg ikke er så stor, fordi jeg tror som sagt også, det er en babyboble stadigvæk. Og så kan det godt være, at der kommer en korrektion i markedet, men den kan lige så vel komme, fordi vi stadigvæk ikke har fået nogen gældsloftsafgørelse, eller fordi centralbankerne kommer ud og er alt for optimistiske, eller fordi vi i eftermiddag får nogle PMI-data fra USA, som er for svage, så nu bliver vi bange for væksten i USA. Så det er stadigvæk et marked, hvor du skal passe rigtig meget på. Der er mange store udfaldsrum. Du skal være forsigtig, du skal være investeret. Det er mit råd i hvert fald altid. For at være investeret, og så skal du sprede det ud. Og så kommer de her bobler, de kommer og går. Ja. Jeg tror på, at den er forholdsvis lille i øjeblikket, men det kan godt være, at der sådan hen mod sommer kommer lidt lavere volumen, og så kan markedet godt bevæge sig 5-7% frem og tilbage. Og om det er det her, eller om det er en af de andre ting, der får det til at bevæge sig, ja, det ved jeg ikke. Nej. Og Michel, du står og nikker lidt. Altså, er du enig i, at konsekvenserne heller ikke vil være sådan fuldstændig vidtrækkende, hvis der er en boble, vi er vidne til på AI lige nu? Ja, fordi AI igen, som vi siger, hvad er det AI? Hvor er det, den boble er? Det har vi jo inde og tale om lige her indtil videre i løbet af den her udsendelse. Og det, altså, jeg tror, at den her boble, ja, vi snakker om det alle mulige steder, men det er ikke noget, der kommer til at være ryste fundamentet på aktiemarkedet overhovedet. Det som Lars selv siger, der er alle mulige andre faktorer, som gældsloft, som centralbankens pengepolitik, som nøgletallene, vigtige nøgletal, der i langt højere grad kan være med til at ryste fundamentet på aktiemarkedet og give de her bløb på aktiemarkedet, som vi har set, med at investorerne har svært ved at finde ud af, hvilke ben skal vi stå på, og søger med lys og lygte efter signaler på, er vi på vej i den her såkaldte vækstafmatning, eller kører det lidt endnu i forhold til, at aktiemarkedet stiger yderligere. Det er det, som vi også kan se. Vi så jo aktiemarkedet, som vi snakkede om i går, der steg det rigtig pænt i Danmark blandt andet. I dag, der falder det tilbage. Det er de her udsving, vi ser op og ned, og det vidner jo også igen, at investoren har svært ved at finde ud af, hvilken tendens er det, vi egentlig skal kigge nærmere efter. Mm. Okay, så man står altså og vakler lidt derude som investor, men Lars Skovgaard Andersen, kommunikationsservice, som jeg tænker, mange af de her sådan AI-aktier falder sådan lidt ind under, i hvert fald det har I sat på overvægt i Danske Bank. Ja. Hvordan kan det være? Jamen det er jo jeg var glad for, at vi havde den på undervægt sidste år, hvor de faldt vækstaktierne, fordi der havde vi det her med renterne, der begyndte at stige, så der var der lidt modvind. Og så var vi lidt bekymret for, at de havde, hvad skal man sige, en lidt omgang med udgifter. Vi havde Metaverse, som Meta var ude med Facebook, hvor vi investorerne, de havde lidt svært ved at se den her historie. Det kan godt være, at det er en god idé at investere i fremtiden, men det var altså en anden verden, vi var i. Vi kom i en verden, hvor det var i orden, du brændte rigtig mange penge på alle mulige moonshots, der skulle komme, til at vi kom ind i en periode, hvor renterne steg, og så hang pengene altså ikke så lavt på træerne. Og vi kunne ikke lide det på det tidspunkt, men det, der er sket, det er, at de her selskaber, de er blevet meget mere investorfokuseret, altså virkelig cutter på deres omkostninger, og det gør altså, at sådan en sektor den begynder at være mere interessant. Så Meta er en af dem, der bruger rigtig meget kunstig intelligens. Facebook, eller undskyld, Google gør det også. Det er jo dem, der ligesom udkæmper det lidt med Microsoft i øjeblikket. Så de her, de bruger det. Der er nogle af dem, der udvikler, de bruger det selv, og så har vi det her digitale forbrug, som vi alle sammen stadigvæk bruger masser af penge på, som vi synes er interessant. Og så har vi den defensive del i den her communication service, som er telekom. Så hvis vi kigger på, at vi godt vil have, vi vil jo gerne have nogle selskaber, der kan generere deres egen vækst, som er mindre afhængig af økonomisk vækst. Og det mener vi, at det kan de her selskaber. Fordi vi er meget, altså det er næsten ligesom bleer for os, når vi taler om vores digitale forbrug. Os mennesker, vi vil bare have vores digitale forbrug. Så det er sådan et vækstsegment, der kan køre lidt uafhængig af, hvordan det går med den globale økonomi, og så har du de her defensive selskaber også. Så den er lidt mere defensiv end IT-sektoren, som ellers også var en sektor, vi overvejede at sætte på overvægt, men nu blev det communication service. Okay, og jeg ved, at I også har communication service på overvægt ude hos jer i Jyske Bank, Michelle. Mm. Er det nogle af de samme grunde, som Lars ridser op her? Ja, det er jo markedsrenterne, vi ser ud som om, at det vil være toppe. Som Lars også siger, jamen media entertainment, som er jo en af de ting, en af delene i kommunikationsservice. De fik jo rigtig meget tæsk, som Lars også var inde på sidste år. Det er jo ser noget lidt anderledes ud nu her. Og vi kan se, at jamen, Fed, de er ved at være færdige med at hæve renten snart, og ECB, de skal nok køre lidt videre, men ellers som sagt, så er markedsrenterne ved at toppe, og det er rigtig, rigtig godt for en sektor som kommunikationsservice, fordi at der er en stor del af deres indtjening, den ligger altså en del ud af fremtiden, og det vil sige, når renterne, jamen de begynder at være stabiliseret eller begynder at falde tilbage, jamen så kan vi se, at diskonteringsfaktoren, den bliver også mindre, og dermed så bliver din fremtidige indtjening altså mere værd i dag. Og det er altså derfor, så er det altså som sagt en sektor, der faktisk kører rigtig godt, når vi kan se, at markedsrenten enten er toppet eller begynder at falde tilbage. En anden ting er så også, som Lars også er inde på, så har du så et andet ben, som er telekommunikation, der er jo den her mere defensive del af sektoren også. Og så du hedger dig på en måde, altså beskytter dig på en måde i forhold til, at du altså også kommer til at have lidt mere defensiv et bestanddel i din portefølje i takt med, også hvis der vi kommer til at få den her vækstafmatning, som vi alle sammen snakker om, hvornår den kommer til at ske. Jamen så er det altså også, at du er lidt mere i hvert fald sikret her i forhold til, at det ikke har større betydning i forhold til, når væksten den altså aftager. Og så hvis vi så kigger på vores Jyske Kvantmodel, nu har vi jo snakket lidt om i forhold til prisfastsættelsen og IT og alt det her. Jyske Kvantmodel, den er faktorbaseret, den går ind og kigger på både kvalitet, momentum og også prisfastsættelser. Når vi kigger på prisfastsættelsen her, jamen, så scorer kommissionsservice faktisk rigtig, rigtig godt i forhold til IT. Så derfor så er det i hvert fald også en af de årsager, at vi har valgt kommunikationsservice i hvert fald frem for at få IT i vores portefølje som overvægt. Okay. Og det er også derfor, vi har gjort det. Ja, okay, så fordi IT-aktierne simpelthen er dyre? Ja, men altså det er det her lidt defensive til, som du får med på Telekom, som også er, når vi har gjort det, vi har gjort det for 3 uger siden, så er det jo også et spørgsmål om, at på det tidspunkt, så står du stadigvæk og kigger ind i en periode, hvor kommer der en recession, kommer der ikke en recession, gældsloft eller ikke gældsloft. Og en af de ting, som vi kunne se, som bare skulle ned, hvis der kommer en afgørelse på det her gældsloft, så er det sådan noget som stabil forbrug. Altså, ja. Det er så overkøbt, så hvis man kigger på sådan alle mulige målinger, så har jeg sjældent set noget, der er så overkøbt af investorer. Så vi havde masser af ting, vi godt kunne vælge at vægte ned, men vi valgte den mest defensive måde, og vægte op inden for det her vækstsegment, og så har vi nogen, der ligger klar til at blive skibet af nu her, hvis der kommer en afklaring på noget gældsloft, så er det nogle af de defensive sektorer, der bliver nødt til at blive skibet ud, og så må vi jo kigge på det derfra, om det så bliver IT, eller det bliver en anden sektor, vi skal til at hive op. Okay, spændende. Og et andet sted, jeg ved, I også har skruet ud hos jer i Danske Bank, Lars Krogh Andersen, det er på jeres finansvægtning. Altså der mener I simpelthen, at man skal have lidt mindre finans i, end man har skulle tidligere. Ja. Ja. Hvad bunder det i? Jamen det irriterer mig faktisk lidt, at der kom den her usikkerhed omkring de her regionalbanker, for det har faktisk ikke så forfærdeligt meget at gøre med dem. Vi tror stadigvæk på, at finans godt kan aflægge et fint kvartal nu her. De kommer ud, det står sådan sol, måne og stjerner, rigtig gode for dem, rigtig gode rentemarginer for dem stadigvæk. Men det vi er lidt bekymret for, det er dels positioneringen, som vi kan se er meget tung i Norden. Vi kan stadigvæk godt lide nogle nordiske banker, det er ikke det. Men vi kan se positioneringen nogle steder er meget tung. Og så er vi bange for, at når vi kommer lidt længere hen, så begynder de også at tale om det, der kommer bagefter. Altså deres outlook begynder måske at blive lidt mindre afdæmpet. når vi har finans på undervægt, så er der også, store tradinghouse, altså store investeringsbanker. Og der kan vi også bare se en risiko for, at aktiviteten kommer til at blive lidt lavere. Så vi siger, at det er ikke sådan, at man skal sælge alt. Vi siger, at det er en neutral anbefaling. Eller vi har en lille undervægt, undskyld. Men du skal stadigvæk have noget eksponering derinde. Vi synes måske mere, bare, at du mere sådan skal stockpikke derinde. Hvor tidligere så kunne du have hele sektoren, nu synes vi, du skal gå ud og stockpikke. Og der vil være nogen, der vinder på det her. Der er helt sikkert nogen, der vinder på desværre de her regionalbanker, der kommer i uføre. Det kan godt være, at de kommer til bare at performe som marked, de her banker, vi peger på, men vi tror på, at det er nogen, der kommer til at vinde sådan på lidt længere sigt. Mm. Så. Og nu ved jeg godt, Lars Kroger, du må ikke nævne sådan enkelt aktier herinde, men nu siger du, man skal stockpikke. Hvad er det så, man sådan skal kigge efter eller indstille sigtekornet efter, når man er derude og stockpikker i finansaktierne? Jeg tror på, at forsikring stadigvæk vil være godt, og så nogle af de rigtig store investeringsbanker kan godt være interessante i USA. Nogle af dem, der desværre vinder på de andres ulykke. Det vil være det. Det er helt generelt sådan en tilgang, vi har i denne her periode, det er, vi tror ikke på, at der kommer en dyb recession, men vi ved det ikke. Mm. Ja, og vi vil stadigvæk godt gå glip af noget upside ved at være lidt mere forsigtig, så vi køber lidt større selskaber, der sådan har en evne til at flyde ovenpå, skulle det vare længere tid. Det bliver et problem i den kommende periode nu her. De her banker, det er bare kanarien i kulminen, der giver et pip om, hvad der venter, for der vil være flere selskaber, der kommer i problemer med de stigende renter, vi oplever, med lidt lavere aktivitet. Det er det, vi sidder og kigger ind i. Så det vil være i alle sektorer, der vil være nogen, der kan overleve og simpelthen opbygge større markedsandele eller købe svære konkurrenter. Det tror vi også, vi kan se inden for finans. Mm. Og Michel Nørgaard, så Lars Kroger Andersen siger, at det er tid til at stockpick i finansaktierne, og man skal måske kigge efter nogle store investeringsbanker og nogle forsikringsselskaber. Er det betragtninger, du kan være enig i? Stockpicking har været noget, der har været på agenda i en lang tid. Så det er ikke noget, der synes jeg, der er lige kommet nu, og som en åbenbaring for os. Som med alt andet, så skal du altid kigge på, hvad er det egentlig, du kigger ind i, synes jeg. Hvad er det for nogle selskaber, der er gode, der udmærker sig i forhold til andre. Så vi har i en lang periode anbefalet vores kunder, at det godt være, at en sektor, den ser interessant ud, men der kan være i alt, som det med alt andet, så kan det være, at der er et æble, der er mere gyldent end andet. Mm. Og det synes man altid skal holde sig for øje. Og jeg må så sige, at i Jyske Bank, der har vi jo godt et out of consensus call. Det ved vi godt. Vi er overvægt i finans stadig. Vi synes, det er en postgang for tidligt at gå ned som undervægt. Jeg er fuldstændig enig i mange af de betragtninger, som du kommer ind på, Lars, i forhold til, at vi havner i en vækstafmatning. Det har vi snakket om nu i 3/4 år. Men hvornår kommer den? Mm-hmm. Alle havde jo ringet og snakket om allerede i efteråret sidste år. Nu kommer den snart. Nu er den der lige på trapperne. Det er det så ikke lige nu. Det har vi i hvert fald ikke. Vi venter stadig på den. Og derfor så, når vi samtidig også kigger på forbrugerne, hvordan har de det? Jamen, de er ikke lige så forgældet, som vi så tilbage i finanskrisen. Vi ser, at bankerne, de er langt bedre til at absorbere de her tab på udlån, som de også har i forhold til, hvis vi sammenligner med finanskrisen. Og forbrugerne, de står altså stadig godt for at bruge penge, og de er ikke så nervøse for deres jobsituation. Vi har stadig et stærkt arbejdsmarked, så der er stadig ting, der kan være med til, synes vi, at kan betyde, at finans godt kan køre lidt endnu. Jeg er med på, når vi kigger ind på den anden side af sommerferien måske, jamen så begynder vi at nærme os den her vækstomatning, og så er det nok ved at være på tid til, at vi skal kigge på, er det så det rigtige sted at være i, baseret på de ting, som Lars også var inde på. Men det er klart, at når vi kommer til at få en vækstomatning, når vi kommer til at se, at bankerne også laver mere kreditopstramning, jamen hvad kan det så betyde i forhold til væksten? Er det så bankerne, man skal være i? Nej, det er det nok ikke. Men når vi samtidig også kigger på prisfastsættelsen, som vi var inde på, undskyld, tidligere, jamen så bankerne, der er rigtig meget negativt indpriset i dem på nuværende tidspunkt. Det betyder også, når vi havner formentlig den her vækstafmatning på et eller andet tidspunkt i andet halvår, i en såkaldt recession måske, i hvert fald når vi kigger på USA, jamen så kan det også være, eller så ved man, at så er det der, hvor de dyreste dele af aktiemarkedet, de bliver solgt ud. Og der er det måske okay egentlig at stadig at kunne kigge på finans, fordi den har stadig, der er så meget negativt indpriset på det her tidspunkt nu. Og igen, når vi sammenligner med, man skal lidt passe på med at sige, jamen hov, det er ligesom i finanskrisen, vi så, hvordan vi kom til at havne i. Det er vi altså ikke nu. Så vi synes stadig, at der kan godt være noget endnu at hente. Og det var også lidt det, du var inde på, Lars, som du siger, jamen det kan godt være, at vi skal være, at vi er lidt mere defensiv. Det er dermed ikke sagt, at finans ikke kan køre lidt endnu, og der kan være lidt mere at hente i forhold til det. Og det er i hvert fald det bet, vi stadig holder fast i Jyske Bank. Og vi er så bare bange for, at investorerne ikke sidder og venter på, at væksten bøjer af, at de begynder nu allerede at justere til det. Og det er risikoen, altså, som jeg siger, vi er ude, vi kan, selvfølgelig stockpicker vi også over hos os. Mit point, det var bare, i stedet for at have en helt sektor, man kunne købe ind i, så synes jeg, at tiden er til, i stedet for at købe en helt finanssektor, så er tiden nu til, at du går ud og vælger et par enkelte aktier. Fordi det, jeg tror, det er der, hvor du kan komme til at gøre det bedre. Og så kan det godt være, at det tager lidt længere tid, end vi får ret med det her. Jeg håber selvfølgelig, at jeg er selv ansat i finanssektoren, så jeg håber, at den klarer det godt. Men nu er det jo mit job engang mellem også at være den vej. Yes. Så er vi det altså nogle lidt... Ja, I er egentlig i bund og grund ret enige, men alligevel er jeg sådan udfaldet lidt forskelligt, men ja. Altså lidt holdninger til finansaktierne her i studiet, hvor det altså er tirsdag, og jeg har besøg af Michel Nørgaard fra Jyske Bank og Lars Skovgaard Andersen fra Danske Bank. Nu snakkede vi lige før om babyboblen i AI, og nu skal vi lidt videre til noget, der fylder noget på skrivebordet ude hos dig, Michel Nørgaard, nemlig ESG. Og vil vi ikke lige starte sådan helt fuldstændig fra scratch? Jeg ved ikke, om vi har snakket om ESG 100 gange, men hvad i alverden er det egentlig, det står for de der ESG? Jamen, det står for, jeg tror, I alle sammen måske har nikket genkendende til, hvad ESG egentlig er. Det står for environmental, og så står det for social, og så står det for governance. Og alle de her ting, det er jo egentlig i forhold til, jamen, hvordan er det egentlig med miljømæssigt, hvordan er det med sociale, og hvordan er det med ledelsen generelt set? Hvor meget ligger de op til de her såkaldte ESG-standarder? Der er i forhold til, når vi kigger på miljø, tror jeg rigtig mange kender til, altså såkaldte E'et. Hvor meget udleder vi af CO2? Hvor bæredygtige er vi som selskab? Det tror jeg rigtig mange, de tænker, om det ved vi godt, det har vi hørt rigtig meget om, fordi med klimakrisen og alle de her forskellige ting har været på agendaen i mange år. Men S og G er noget, som man først nu begynder så småt og ligesom at komme op på folks opmærksomhed. Og det er simpelthen i forhold til, jamen, hvordan er diversiteten i selskabet? Hvordan er, og det er både i forhold til minoriteter, i forhold til kønsopdelingen, vi har snakket rigtig meget om det. Hvordan ser bestyrelserne ud? Er der overhovedet nogle kvindelige ledere osv.? Det er noget, som der er den gamle svada om og om igen. Og mange af de her ting, det er simpelthen noget, som der kommer meget mere ind på agendaen, også i forhold til, men hvad med deres underleverandør? Hvordan er lønforholdene? Hvordan er arbejdsforholdene? De her ting er kommet meget mere på folks agendaer, hvor folk sagde, om det er, du ved, et langt sted ude i emerging markets, at man får produceret sine ting. Ja, der har man nogle lidt andre regler og nogle lidt anden kultur. Så det er måske, ja, vi ved selvfølgelig godt, det ikke er så godt, men det er alligevel så langt væk. Og der begynder man nu her at stille langt større krav til, jamen hov, nej, den går ikke længere. Men at medierne er blevet meget mere, jeg kan sige, djævelens advokat i forhold til at kunne sige, jamen det kan godt være, at du står og siger, at du er i et andet land, men vi skal stadig kunne sikre, at arbejdsforholdene for deres medarbejdere og deres underleverandører, de er altså i orden i forhold til det her. Det kan ikke nytte noget med, at vi går ud og laver en, for eksempel da vi havde VM i Katar, at der er den her metrolinje, der var, at der var både dødsfald, og der var mange arbejdere, der kom til skade. Jamen, det er ikke i orden. Der bliver vi simpelthen nødt til at have en standard for, hvordan er det, man behandler sine medarbejdere. Og det kommer langt mere op på agendaen, både i forhold til medierne, men også i forhold til kunderne, hvad de efterspørger. Så er der så også lige noget andet, der kommer til at finde sted til næste år, der træder i kraft eller implementeret. Det her, der hedder EU's Corporate Sustainability Reporting Directive, forkortet med CSRD. Og det betyder, at de selskaber, børsnoterede selskaber, der har mere end 500 ansatte, de skal altså gå ud og foretage rapportering med ESG-standarder, simpelthen gå ud og lave 85 konkrete punkter, helt konkret inden for 85 områder, og helt konkret mere end 1100 punkter skal de gå ud og fortælle, både i forhold til hele værdikæden, hvor ESG-dygtige er de egentlig, hvor meget lever de op til ESG, altså E, S og G'et, ikke bare selskabet, men også hele vejen ned i værdikæden, altså også underleverandører. Og det er noget, der er kommet helt nyt på agendaen, noget som der bliver implementeret næste år. De mindre selskaber, dem der har færre end 500 ansatte, de skal så først komme ud og rapportere det her i 2028. Men igen, det er simpelthen en bølge, der kommer i gang. Og det betyder jo, jamen hvis de underleverandører, de ikke kan gå ud og være ESG-dygtige nok, jamen så bliver vi nødt til at fravælge. Det kommer til at have kæmpe stor betydning, ikke bare for de små selskaber, men hele vejen rundt, at man kommer til at skal bruge mange flere ressourcer og mange flere timer i forhold til at kunne sikre, at hele værdikæden altså lever op til ESG-standarderne. Okay, så der er altså nye regler på vej, som gør, at europæiske børsnoterede selskaber med over 500 ansatte skal rapportere om de her ESG, deres holdning, eller ja, deres punkter på det. Men prøv lige sådan at udpensle. Altså, vi har haft enormt meget fokus på ESG på bæredygtighed, specielt i 2020. Så har der været snak om, at der også var en boble i alle de her grønne aktier. Ja. Altså, hvorfor er det, jeg som privatinvestor skal gå op i, hvordan et givet selskab arbejder med ESG lige nu? Jamen, det er faktisk ikke noget lige nu. Det er noget, som der har været en tendens, der simpelthen er blevet større og større og større inden for de seneste 5 år. Og det er noget, som der er kommet for at blive. Altså, ESG er noget, som der kommer mere ind på folks agenda. Vi kan også se, at forbrugerne, når der vi kigger på generelt set investeringerne, jamen, så efterspørger forbrugerne i langt højere grad mere bæredygtige aktier, som simpelthen er med til at gøre alt for, at de udleder mindre CO2, men også er meget mere bæredygtige inden for både S og G. Så det er simpelthen noget, der er kommet på agendaen, og vi kan se det også i forhold til, at forbrugerne er blevet meget... Før der sagde man, okay, man skal måske lade være med at køre bil, man tager cyklen, og så slukker man for lyset, når man går ud. Nu er det kommet meget mere på agendaen i forhold til, hvordan man kan være meget mere klimabevidst, meget mere bæredygtig, end man var tidligere, både som forbruger, men i høj grad også i forhold til virksomheden. Og man kan også se, det er altså, at man ser alle de her klimaforandringer, der er i gang, jamen det er noget, som optager forbrugerne mere og mere. Vi stiller langt mere spørgsmål til dem, hvordan er de her, hvordan gør selskaberne? Vi kan se, at de selskaber, som medierne er blevet virkelig kommet i mediemøllen i forhold til, at de udleder altså mere CO2, de er ikke bæredygtige, jamen de underperformer de langt mere end dem, der har fået en positiv ESG- og bæredygtighedsomtale. Okay. Lars Gård Andersen, lad mig lige kaste den her ESG-bold over til dig. Er det noget, du holder øje med, hvordan selskaberne udmærker sig på ESG-fronterne? Ja, altså hvis det er, at du ikke lever op til de her regler, så er jeg helt enig om, så er du i bad standing, og det tager noget tid at komme ud på den anden side. Jeg tror, der vil blive ved med at være fokus på det her, og vi er blevet gode til at spare. Det er også fordi, at nogle gange så lærer nød nøgen kvinde at spænde, og med de høje energipriser, så har vi også fået det her. Det er ligesom kommet ind i DNA, nu skal vi spare lidt på energien, og vi vil også stille krav til andre at gøre det. Det er en sund fornuft, at vi gør det, så det er jo rigtig godt. Jeg tror på, der kommer, nu har vi, jeg har lige skrevet en blog, som kommer om et par dage, hvor jeg skriver om El Niño, som begynder at ramme os. Vi har allerede tørke rundt omkring i verden i forvejen. Ja. Nu kommer der bare endnu mere fokus på det, og det er, vi i Norden har en lidt mere grøn agenda. Vi er lidt mere på den bold. Selvom det er os, der måske mærker det mindst i forhold til, hvad der sker ud i verden, så begynder vi altså også at mærke det herhjemme. Det desværre, der kommer til at ske, det er, at fødevarepriser kommer til at stige, og så vil der komme et helt andet pres mod den her grønne agenda. Så det er vigtigt, at man som selskab er på det rette spor i relation til ESG, fordi der kommer endnu mere fokus på det, og der kommer endnu mere fokus på den grønne omstilling og alle de her ting. Det vil være helt naturligt, det kommer inden for det næste halvår, hvis ikke allerede det er så begyndt, sådan småt og begyndt at beskrive lidt om, hvad der venter os her den kommende tid. Men nu nævner I, at man kan komme sådan lidt i bad standing som et selskab, hvis man ikke lever op til sådan nogle fine ESG-krav, men altså som privatinvestor kan man så ikke i bund og grund være lidt ligeglad med, om selskabet lever op til de her ESG-krav? Altså betyder det noget for bundlinjen og for aktiekursen? Ja, det gør det jo på lang sigt, fordi investorer, du vil ikke kunne komme til, du vil have svære ved at hente penge i markedet. Hvis du skal hente penge i markedet, så vil det blive lidt dyrere. Så jeg synes, det er op til dig selv, hvad det er, hvordan du vil investere dine penge. Vi kan også bare se, at det er de samme forhold. Det bliver lidt dyrere at være selskab. Du har lidt svære ved at få adgang til kapital, og du bliver altså siddet fra som leverandør eller som kunde hen ad vejen, fordi andre begynder at stille krav til, hvordan du skal være på agere. Så derfor synes jeg, det er noget, du skal holde øje med. Yes, okay. Og hvis man så vil holde øje med det, hvordan er det, man skal holde øje med de her ESG-krav? Skal jeg vente til næste år, hvor de her EU-regler træder i kraft, eller kan jeg allerede nu, Michelle, gå ind på nogle hjemmesider eller det ene eller andet og kigge på, hvordan et selskab forholder sig til ESG? Jamen, selskaberne gør rigtig meget i deres rapportering, altså i deres rapporter, kvartalsrapporter og årsrapporter, hvor de går ind og skriver, at vi gør så og så meget for bæredygtighed, og vi har søsat den og den og det initiativ for at kunne udlede mindre CO2. Det er virkelig noget, som virksomheden også er klar over, at investorerne, analytikerne, går ind og kigger nærmere på, når de nærlæser de her rapporter. Så det er allerede noget, der er et afsnit, som du kan gå ind og klikke ind på, på deres kvartalsregnskaber, som allerede er offentligt tilgængelige. Så det kan man allerede derfra. Hvis man så skal have lidt mere, hvad kan man sige, håndfast og håndgribeligt fakta i forhold til, jamen hvor meget udmærker de forskellige selskaber sig så inden for ESG, både i forhold til sektoren, og så også i forhold til, hvor er det, de har nogle udfordringer. Ja, så skal man have noget, der hedder ESG Manager, MSCI ESG Manager, og det er noget, som vi i hvert fald altid taler med dine rådgiver, for det er ikke noget, man bare lige kan få fat i. Og det er jo så det, vi videregiver den information til vores rådgiver, så på den måde, så er kunderne klædt rigtig godt på. Mm. Og hvis man som privatinvestor sidder og tænker, jeg vil gerne have nogle aktier, der måske er sådan lidt ESG-venlige, altså er ESG, eller mit spørgsmål er måske i virkeligheden, er det kun ESG, man skal investere ud fra, eller er det ligesom bare sådan en bonus-ting på lavkagen? Skal man være forelsket i et selskab først, og så kigge ned i deres ESG, eller skal man bare udelukkende, ja, måske investere efter ESG? Jeg tror ikke, at du udelukkende skal investere ind i ESG. Altså, det er en meget vigtig faktor også at have sig for øje. Men som alt andet, så kan man jo ikke bare gå ind og sige, at vi kigger kun på prisforsættelse, vi kigger kun på kvalitet, vi kigger kun på momentum. Vi skal jo altid gå ind og tage det som en hel palette af alle mulige forskellige områder af kagen, i forhold til at se, at det her selskab er et godt selskab at være investeret i. En anden ting er jo så også, kan man sige, at der er mange, der har en meget klar holdning til, at man vil slet ikke have fossile brændstoffer. Man skal så også bare være opmærksom på, at fossile brændstoffer, det kan vi ikke bare slukke fra den ene dag til den anden. For en af de ting, der er at der er vigtige i forhold til den grønne omstilling, det er, at for at komme derhen, så bliver man nødt til at anvende de fossile brændstoffer. Uanset om jeg er fuldstændig uenig i, at det, eller enig i, at det er noget, der er skidt for klimaet, så er det altså den vej, vi stadig bliver nødt til at gøre. Vi kan ikke bare fra den ene dag til den anden sige, nu vil vi ikke bruge mere olie, nu vil vi ikke bruge flere fossile brændstoffer. Det er ikke muligt på nuværende tidspunkt. Det er simpelthen noget, vi bliver nødt til at bruge for at komme hen til den grønne omstilling. Men så på den måde, som du svarer på de spørgsmål, ja, så er det noget, man skal have så for øje i at ske, men man skal ikke udelukkende handle ud fra, okay, det her selskab, det er ESG bæredygtigt. Fordi det er ikke det rigtige i forhold til det. Du skal også kigge på, jamen, hvordan ser vækstudsigterne ud, hvordan ser indtjeningen, hvordan, altså alle de andre forskellige faktorer. Så altså, det er en del af det, ikke kun én ting, man skal kigge på. Yes. Vi dykker ned i spørgsmålskassen lige om et øjeblik, og hvis du sidder derude og har spørgsmål til os, så send det endelig ind på en sms 42 42 03 21, og start din sms med Miu. Men Lars Gård Andersen, lige inden vi hopper ned i den her spørgsmålskasse, så synes jeg godt lige, vi kunne starte eller slutte der, hvor vi sådan lidt startede, nemlig med bobler. Mm-hmm. Jeg faldt nemlig over sådan en rapport fra, jeg tror det hedder Swiss Finance Institute, som pegede på, at de her ESG-aktier mellem 16 og 21, altså også 2016 og 2021, kunne ligesom have outperformet det øvrige marked, fordi at der har været så stort inflow, altså der har været så mange penge, der er blevet smidt i den retning, ellers så havde de faktisk klaret sig værre end markedet. Ja, det, jeg ved, på det tidspunkt, så tror jeg også, det er der, hvor Biden han bliver sat ind. Vi var i hvert fald ude og tale med vores kunder om, og det var et emne, at nu kom Biden ind, og nu ville der USA blive grønnere, og nu skulle vi investere i det her. Vi var havde fat i rigtig mange af vores kunder, som havde for eksempel Vestas-aktien, og spurgte, hvorfor har du Vestas-aktien? Jamen, jeg tror på den grønne omstilling. Mm. Men så kan det være, at du skal lægge dig over i en bred fond i stedet for. Da vi kom tilbage et år efter, sagde jeg, Lars, den fond, iShares Clean Energy, den er nede. Ja, ja, men din Vestas-aktie er mere nede. Så der var bare en hype ind mod det her. Ja. Vores historie, det var lidt, hvis du troede på den grønne omstilling, så lad være med at have en selskabsrisiko. Det kan du vælge at have på toppen. Du skulle måske købe ind på temaet, som du havde. Men der var et kæmpe hype omkring det her. Jeg tror, det har også været med til at løfte, at der kom det her hype over med omkring, nu skulle Biden ind og være med præsident af den grønne omstilling. Så hele båden blev løftet af den her grønne bølge, der var på det tidspunkt. Det her, det er noget langsigtet noget, som er et DNA, og det vinder på lang sigt, at man får fokuseret på det her. Og så vil der være en periode, hvor det vil være det sortere, altså hvis man skulle have performance sidste år, så skulle man jo ligge kun i energi, rent sort energi. Okay. Men det vælger vi så at vælge fra, at have det sorteste i vores portefølje, og så, det mener vi også, at det er rigtigt på lang sigt, fordi de bliver vælt fra nogle steder, og så er det selvfølgelig op til en selv, om man vil investere i det eller ej. Det er jo det frie valg, man har her i Danmark. Mm, okay. Yes, vi hopper videre til spørgsmålene. Vi har fået et spørgsmål ind fra Søren. Han spørger, kvalitet er blevet et nøgleord i mange investeringsprogrammer, men hvordan måler man kvalitet? Har Novo eller Coloplast mest kvalitet? Og Lars Gård Andersen, jeg smider den lidt over til dig, fordi det er i hvert fald et ord, jeg har hørt. Yeah. Nu ved jeg godt, du må komme ned i de her enkelte aktier, men lad os lige forholde os til det her med, hvad er kvalitet i en aktie? Det er i hvert fald vækstaktier, kan vi konkludere. Lige nu? Ja, det er det. den ene mere end den anden. Hvis du kigger på værdiansættelsen, så er der en, der er meget vækstaktie. Kvalitet, når vi kigger på det, så bruger vi sådan noget som MSCI World's definition af kvalitet. Det vil sige, at du har nogle stærke cashflows, du har lav finansiel gearing, du har sådan en rimelig forudsigelig indtjening og så en stærk ledelse. Så det vil være sådan noget, jeg kigger på. Og det, hvad for noget af det her vægter mest? Jamen, det er sådan nogle ting, vi vil kigge på. Så kvalitet, sådan forestiller sådan en kokprop, der kan flyde oven på de vande, der måtte være. Kommer du ind i en periode, hvor der er, som sagt, det er det, jeg tror, der bliver et problem. Jeg tror, som sagt, vi kommer til at se flere selskaber, der kommer til at mangle adgang til kapital, fordi de måske har været kørt lige igennem på sådan det letteste, men nu begynder det at blive dyrt at komme ud og hente kapital, og det er ikke alle, der måske vil låne den kapitalen. Så nogle af de selskaber, de kommer under pres, og så de her selskaber, der har kvaliteten, har ikke nogen problemer med at have kapital. De har måske slet ikke brug for kapital, for de har de her stærke cashflows. Jamen, de går så ud og vinder markedsandel eller køber de andre. Så kvalitetsaktier, det er ikke sådan en som vi siger, en silver bullet, der gør, at de ikke falder, når markedet falder, for det gør de. Men det er typisk sådan nogle, der kommer styrke ud af sådan nogle perioder med høj stress. Det er dem, der vinder markedsandel, og det er dem, der kommer styrket ud af sådan nogle kriser. Okay, så kvalitet er altså for dig, Lars Kåre Andersen, selskaber med lav gæld og stærke pengestrømme, og som kan vinde markedsandel. Er det sådan den samme opskrift, der er på kvalitetsaktier hos dig, Michelle Nørgaard? Ja, det er det. Okay. Og det tror jeg faktisk, det er på alle finanshuse hele vejen rundt. Det er jo det, vi kigger på. Jamen, det er så agtet, hvilken konjunktur du er i. Jamen, kan de blive ved med at generere stabile pengestrømme? Det er jo det, du kigger på. Og der er jo blandt andet de defensive aktier jo nogle virkelig gode steder at være i. Altså, det er jo i hvert fald noget, man holder for øje. Fordi uanset hvilken konjunktur du er i, så skal du altså bruge lægemidler. Du skal bruge inkontinensprodukter osv. Det er sådan set ufravigeligt. Mm. Og nu Søren, han spurgte jo ind til, ja, det blev sådan meget konkret, om Novo eller Coloplast havde mest kvalitet. Det ved jeg ikke, om du kan svare på sådan lige fra hoften, Michelle Nørgaard. Ja, det vil sige, det er et rigtig godt spørgsmål. Jeg synes jo, begge aktier er jo super gode. Altså, jeg må sige, at som Lars også var inde på, at Novo har kørt rigtig stærkt. Altså virkelig, virkelig, virkelig stærkt. De har også, Wegovy er jo et virkelig godt produkt, men spørgsmålet er, kommer vi helt op i de her alt for høje luftlag i forhold til det? Der er ingen tvivl om, at det er et guldæg, og vi synes jo stadig om Novo. Men spørgsmålet er, jamen, kommer de lidt for højt op, og skal de lidt længere ned? Det må jeg være op til investorerne, men der synes jeg måske, at i forhold til det, kunne man godt være lidt bekymret for, om Novo kunne falde lidt tilbage. Kvalitetsaktierne synes jeg, at begge to har super kvaliteter. De kan generere stabile pengestrømme. De har en pæn vækst. De har nogle rigtig gode produkter. De bliver ved med at lancere det ene gode produkt efter det andet. Så på den måde, så vil jeg faktisk ikke sige, at jeg kunne sætte den ene som nummer et eller nummer to på nogen andet tidspunkt. Okay, to gode selskaber. Og jeg vil sige, at jeg er enig om, at der findes rigtig mange inde i de defensive sektorer, men jeg vil påstå, at du faktisk kan finde kvalitetsselskaber i alle sektorer. Ja, der er bare nogle sektorer, der er flere af dem. Ja, så det er det der med at have det for øje, og så finde vinderen inden for finans, eller finde vinderen inden for industri, eller sådan. Finde de kvalitetsselskaber, der er det andet, hvis du har det sådan helt bredt dernede. Ja. Og så kan man så sige, jamen igen, når vi kigger på MSCI World Quality Index, så tror jeg omkring 50% af det er de store IT- og communication service-selskaber, som har ingen gæld, som har stærke cashflows, og som kan generere deres egen vækst, ligesom vores sundhedsaktier kan gøre. Ja. Mm. Og Lars, her på falderæbet har vi fået et spørgsmål ind til dig omkring din blog, og der er nogen, der spørger ind til, om den kan læses et sted. Jamen, det kan den. Den desværre ikke hos dig. Det er over på Jyllandsposten i EPN. Der kommer den her på torsdag, tror jeg. Men jeg plejer at dele gode historier med dig også, så må det ikke også, den kommer til dig på et tidspunkt. Jeg tror også, der kan blive læst noget om det på Euroinvestor. Det var altså Lars i Svendborg, der spurgte om det. Og så er der simpelthen også kommet et spørgsmål ind til ESG-snakken. Mm. Det er en, der spørger, hvad kommer ESG med mere til at koste? Og nu ved jeg ikke sådan helt præcis, hvad der menes med det spørgsmål, Michelle. Men i hvert fald, altså kommer det her med, når de skal rapportere om de 85 punkter, som du er inde på, kommer det til at være en dyr omkostning for selskaberne? Ved vi noget om det? Ja, det gør det. Altså, okay. Det kommer jo til at kræve rigtig mange ressourcer. Det var vi faktisk også inde på, lige inden vi gik ind i studiet her. Altså, der er ingen tvivl om, at for de store selskaber, der bliver det nemmere, fordi de har hele apparatet til at kunne sætte det her i gang. Hvor med de mindre selskaber, det bliver altså omkostningsfyldt, når de også skal ud i 2028 og allerede begynder at rapportere de her såkaldte datapunkter. Og det kommer allerede til at have en påvirkning for dem til næste år, fordi der kommer du virkelig til at skille forne for bukkene. Jamen, hov, hvis du er en underleverandør, jeg lever ikke op til ESG-standarderne, jamen allerede her, så bliver de store selskaber nødt til at fravælge dig, fordi du altså ikke lever op til det her. Du skal jo hele vejen ned igennem din leverandørkæde og finde ud af, jamen lever de også op til ESG-standarderne eller ej. Så ja, det kommer til at være dyrt for selskaberne, men det er jo hele vejen rundt, kan man sige. Men her kommer i hvert fald til at sige, at det er de store selskaber, der kommer til at vinde på det her punkt. Okay, og så fik vi simpelthen også rundet ESG-snakken af, og vi synes, skal også sætte et punktum for dagens udsendelse der. Tak til Lars Gårdgaard Andersen fra Danske Bank, fordi du lader vejen forbi, og tak til dig, Michel Nørgaard fra Jyske Bank, fordi du også var i studiet i dag. Tak til Jens Marot, der fik teknikken til at køre ude bagved, og så ses vi igen i morgen. Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. På Saxo kan du få glæde af vores lave priser, hvor du blandt andet kan investere i dine danske og nordiske favoritaktier på kun 10 kroner i minimumskortage. På den måde kan du beholde mere af dit afkast til dig selv. Opret en gratis investeringskonto på saxobank.dk og kom godt i gang med at investere.